posłucham teraz, co dzieje się w świecie sportu. Tomasz Gorazdowski, dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od takich sobie informacji tenisowych z French Open. Hubert Hurkacz, nasz jedyny singlista, w drugiej rundzie zakończył udział w turnieju w Paryżu. Debiutujący w głównym turnieju Polak przegrał z rozstawionym z trójką, Chorwatem Marinem Ciliczem. Było 2-6, 2-6, 7-6 i 5-7. Nie wszędzie byliśmy pod kreską, choć w Paryżu jeszcze Matkowski w mikście przegrał. Ale nasze siatkarki w ostatnim meczu w turnieju w Apeldoorn pewnie i efektownie pokonały Koreę Południową 3-0 i awansowały na 11 miejsce w klasyfikacji Ligi Narodów. Po trzech turniejach mają 3 zwycięstwa, 6 porażek. A dziś w Łodzi zaczyna się siatkarski weekend z męską reprezentacją. Polacy zagrają z Francją, Chinami i Niemcami. Nasze piłkarki ręczne pokonały Włoszki 33-25 w meczu przedostatniej kolejki grupy drugiej eliminacji Mistrzostw Europy, mówi trener Leszek Krowicki. Myślę, że zasłużone zwycięstwo, które w żadnym momencie chyba nie podlegało zagrożeniu. Kontrolowaliśmy to wszystko, cieszę się, że dałem zagrać wszystkim. Musiałem trochę oszczędzać zdrowie jednej czy drugiej, bo mamy drobne urazy, ale wykonaliśmy pierwszą część planu 100%. A skoro o trenerach, to może nie wszyscy wiedzą, że Zinedine Zidane zrezygnował wczoraj z funkcji trenera piłkarzy Realu Madryt. Francuz poinformował o swojej decyzji na specjalnie z tej okazji zwołanej konferencji prasowej. Na razie nie śpieszy mi się do futbolu, nie chcę pracować gdzie indziej, powiedział Francuz. Na razie będzie cieszył się życiem, a że ma za co się cieszyć, to pewnie będzie ucieszony długo. No i w ten sposób płynnie przeszliśmy do spraw piłkarskich i nie sposób nie zajrzeć do Arłamowa. Czy piłkarze już wstali? Czy dobrze spali? Raport z kadry jest optymistyczny. Do pełni zdrowia wracają Kamil Glik i Jakub Błaszczykowski. I choć wczoraj jeszcze trenowali indywidualnie, to urazy ścięgna Hillesa i kolana są już wyleczone. I tylko Łukasz Skorupski zbite biodro leczy poza boiskiem w gabinecie fizjoterapeutów. Forma rośnie, na treningach trzeszczą kości, spokojniej jest na odprawach taktycznych. Dziś zajęcia poprowadzą nasi eksportowi, mundialowi sędziowie. Szymon Marciniak i Paweł Gil przybliżą piłkarzom system VAR, czyli wideoweryfikacji, który pierwszy raz w historii będzie obowiązywał na mundialu. To bardzo ważna kwestia, przekonuje Gil. Większość zawodników naszej reprezentacji pracuje już z VAR-em, ale tym, którzy nie mają z tym do czynienia, warto wytłumaczyć zasady funkcjonowania VAR-u. Jakie są zagrożenia dla drużyny związane z VAR-em? Przy ponad 30 kamerach na Mistrzostwach Świata takie rzeczy nie uciekną. Oprócz teorii, dzisiaj piłkarzy czekają 2 treningi na boisku. Arłamów, Adam Malecki. No, do Arłamowa zapewne jeszcze dzisiaj zajrzymy. Prognoza strasznie długa dzisiaj, ale spróbuję. Najpierw wiadomość zaskakująca. Słońce wzeszło o 4.21, a zajdzie o 20.47. Z tego wynika, proszę Państwa, że dzisiejszy dzień jest dłuższy od najkrótszego w roku. Na wschodzie zachmurzenie małe i tam nie powinno padać, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo w ciągu dnia wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, lokalnie grad. Najmocniej może padać na Kujawach, Wielkopolsce i Pomorzu. Teraz temperatura. Zakopane 25, Suwały i Lublin 26, Białystok, Rzeszów 27, w Gdańsku, Olsztynie, Warszawie i Kielcach 28, z kolei Koszalin, Łódź, Katowice, Kraków 29, 30 pęknie w Poznaniu, Bydgoszczy i Opolu, a Wrocław wysforował się na pierwsze miejsce, co nie jest rzadkością, tam 31. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają technologię w zestawie aż do 10% taniej. Tylko teraz skomponuj swój niepowtarzalny zestaw różnych produktów i zapłać do 10% mniej. Regulamin w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Nie mogli dojść do porozumienia, gdzie najlepiej sprawdzi się ich mistrzowska piłka. Na półkę, na boisko. Chłopaki, jedną piłkę postawimy na półce, a zaraz odbierzemy drugą. Przecież mamy już kolejny komplet naklejek. Jedziemy na Orlen, dopłacamy 10 zł i odbieramy kolejną piłkę. Chwilę później na parkingu widziałem ich pierwszą trójkową akcję. Dla tych, co chcą złapać mistrzowską piłkę w atrakcyjnej cenie, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły akcji w regulaminie i na dlakierowców.orlen.pl.

obchodzimy ten Dzień Dziecka, słuchamy, co te dzieci tam opowiadają, życzymy im wszystkiego dobrego. Niektórzy kombinują, jaki tu prezent im zrobić. Ale Anna Rokicińska zainteresowała się też inną kwestią. Mianowicie, jak dbać o to, żeby dzieci, szczególnie w szkole, osiągały optimum swoich możliwości i żeby nie były przemęczone. I nie chodzi wyłącznie o program szkolny, ale o coś jeszcze. Czasami wieczymy i to jest dobre. Tylko, że w takie upalne dni to jest też trochę źle, no bo gorące powietrze wlatuje. Czy na lekcjach się czasami nie chce spać? Czasami się chce. Co trzeba wtedy zrobić? Na przerwie odpoczywać. Przydaje się czasami wietrzenie klasy? Wietrzycie czasami? Otwieracie okna? Jak to wygląda? Tak. Nie zawsze się zdarza. Stężenia substancji chemicznych w powietrzu wewnętrznym. Dr Anna Kozajda, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Potrafią być wielokrotnie większe niż w powietrzu zewnętrznym. Sprawdziliśmy, jakie jest stężenie wybranych 15-lotnych związków organicznych, a także monitorowaliśmy jakość powietrza pod względem komfortu, czyli temperaturę, wilgotność względną i stężenie dwutlenku węgla. Zgodnie z wszelkimi zaleceniami ekspertów, poziom dwutlenku węgla w powietrzu wewnętrznym uważany za zdrowy, za komfortowy dla człowieka, umożliwiający normalne funkcjonowanie, to jest 1000 ppm, czyli cząstek na milion. W naszych 12 szkołach te stężenia dwutlenku węgla szybowały nawet powyżej 4500. Jak to jest na lekcjach? Czy czasami się zdarza przewietrzać klasę, czy też nie? Zdarza się przewietrzać klasę. Nauczycielka Ewa Suchta. Zwłaszcza w tak upalne dni jak teraz, wietrzymy klasę systematycznie, zawsze na przerwach i w czasie zajęć. A dzieci ziewają? Raczej jak rano wcześniej przyjdą do szkoły. Nauczycielka Violetta Wojnar. To są po prostu jeszcze zaspane. Nauczyciele mieli wstawiony monitor, mieli możliwość obserwowania stężenia dwutlenku węgla i okazywało się, że do środy były bardzo wysokie, a często czwartek, piątek już niskie. Wielu nauczycieli przyznawało się do tego, że kiedy zaczęli otwierać okna, dzieci zaczęły zupełnie inaczej pracować. Ta, wydawałoby się, bardzo podstawowa rzecz rzeczywiście jest zaniedbana i rzeczywiście nauczyciele wymagają nauki wietrzenia. A te klasy nie są za małe może czasami i za dużo uczniów? My mamy nową placówkę, jest duża szkoła, są obszerne sale, mamy miejsce do zabawy. Mamy doskonałe warunki. A ile jest dzieci w klasie? 22 w naszej klasie. Nie najgorzej? Nie, doskonale. A jakieś ćwiczenia też wykonujecie, żeby tak pobudzić trochę te dzieci? Oczywiście wykonujemy ćwiczenia śródlekcyjne. Po 20 minutach pracy przy stoliku proponujemy dzieciom ćwiczenia. A przydaje się czasami otworzenie okna, jakieś ćwiczenia? Mamy WF. Trochę. Przekroczenie pewnego poziomu stężenia w powietrzu uniemożliwia prawidłową pracę dzieci. Powoduje dekoncentrację, zmęczenie, senność, bóle głowy. Czasami jestem zaspany. A dlaczego? Bo czasami się późno kładę spać, ale to się rzadko zdarza, bo rodzice często mnie kładą bardzo wcześnie. Według mnie w ogóle lekcje są za wcześnie. I jestem często zaspany, dlatego nie wykonuję niektórych poleceń dobrze. Możemy wobec tego wyciągnąć wnioski, że należy otwierać okna, żeby przewietrzyć salę, niekoniecznie w czasie lekcji, może być w przerwie, a niektórzy nauczyciele bronią się przed tym, pomyślałem sobie może dlatego, że mają tak fantastycznych uczniów, że boją się, że przy otwarciu okien te orły im po prostu wylecą z klasy. Up.

Śledczy ustalają przyczynę tragicznego wypadku awionetki pod Bobrownikami koło Łowicza. Zginęło dwóch mężczyzn. Pod uwagę brane są dwie hipotezy: błąd człowieka i awaria samolotu. W wypadku zginął właściciel prywatnej szkoły lotniczej. Lot był prezentem urodzinowym dla drugiego z mężczyzn. Sprawą zajmuje się poza prokuraturą także Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Strażacy i specjalistyczne służby zabezpieczają i usuwają substancję ropopochodną na Wiśle w okolicach Płocka. Wyciek to najprawdopodobniej efekt rozszczelnienia rurociągu Pern. Według Straży Pożarnej nie ma zagrożenia dla środowiska. Służby zabezpieczyły teren, rozstawione zostały specjalne zapory, które hamują i wchłaniają zanieczyszczenie. Pierwsze sygnały o pojawieniu się ropopochodnych plam strażacy dostali w środę. Po Austrii, Francji i Belgii teraz Dania wprowadza zakaz noszenia w miejscach publicznych islamskich strojów zasłaniających twarz. Duński parlament przyjął odpowiednią ustawę, zagłosowało 75 posłów, 30 było przeciw. Rząd twierdzi, że zakaz nie jest wymierzony w żadną religię i nie zakazuje noszenia chust, turbanów czy tradycyjnych żydowskich nakryć głowy. Nowe prawo zakłada grzywnę za noszenie burki na ulicach w wysokości 1000 koron. Jeśli zakaz zostanie ponownie złamany, grzywna rośnie 10-krotnie. Można też trafić na pół roku do więzienia. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Widmo światowej wojny handlowej coraz bardziej realne. Stany Zjednoczone od dziś wprowadziły cła ochronne na import stali i aluminium z Kanady, Meksyku i Unii Europejskiej. To reakcja na niesatysfakcjonujące, zdaniem amerykańskiej administracji, postępy w negocjacjach handlowych. Stany Zjednoczone importują z Europy 5 milionów ton stali rocznie. Amerykańskie cła ochronne najbardziej uderzą w Niemcy, które eksportują do USA stal o wartości 1 800 000 000 dolarów. Skutki ceł odczują także Włochy, Wielka Brytania, Francja i Holandia. Eksport polskiej stali do Stanów Zjednoczonych jest niewielki i według amerykańskich danych wynosi zaledwie 10 milionów dolarów rocznie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Komisja Europejska już zapowiedziała odwet. Powstała już wstępna lista amerykańskich produktów, które mają być objęte karnymi cłami. Na liście są m.in. motocykle, dżinsy, bourbon, masło orzechowe i sok pomarańczowy. Cła na amerykańskie produkty zapowiadają też Kanada i Meksyk. Inwestorzy z niepokojem przyglądają się zapowiedziom ograniczeń w światowym handlu. Na amerykańskich giełdach główne indeksy zakończyły dzień sporymi spadkami. Najwięcej stracił Dow Jones, ponad 1%. Trochę lepsze nastroje panują w Azji. Pod kreską są indeksy w Szanghaju i Hongkongu, zyskują natomiast giełdy w Tokio i Seulu. Pozytywne informacje także dla inwestorów płyną z Włoch. Wszystko wskazuje na to, że kryzys polityczny został tam zażegnany. Powstanie posiadający większość w parlamencie rząd antysystemowego ruchu Pięciu Gwiazd i krytycznej wobec Unii Europejskiej Ligi z profesorem prawa bezpartyjnym Giuseppe Contem jako premierem. Komentatorzy podkreślają, że powstanie rządu posiadającego stabilną większość w parlamencie oddala perspektywę powtórnych wyborów, ale wskazują, że Włochy są pierwszym z założycielskich państw Unii, w którym powstał eurosceptyczny rząd. Stąd obawy, że nowy rząd wejdzie w konflikt z Unią. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wcześniej obawy o ponowne wybory we Włoszech spowodowały duże zawirowanie na rynkach akcji i mocną przecenę euro wobec dolara. Złoty też słaby, euro kosztuje 4,31 zł, dolar 3,69, frank szwajcarski 3,74 i funt brytyjski 4,90. Amerykańska ropa po $66 za baryłkę, a złoto po $1,298 za uncję. Ekonomia w Trójce ponownie za godzinę. Jeśli chodzi o pogodę, to niewiele się ta prognoza zmieniła. Na wschodzie zachmurzenie małe i tam nie powinno padać. Pozostały obszar, tam zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo w ciągu dnia wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, burz, a nawet lokalnie gradu. Temperatura od 25 stopni w Zakopanem, plus oczywiście, nie minus, poprzez 26 w Suwałkach i Lublinie, Białystok, Rzeszów 27, Gdańsk, Olsztyn, Warszawa, Kielce 28, Koszalin, Łódź, Katowice, Kraków 29, 30 w Poznaniu, Bydgoszczy i Opolu, najcieplej Wrocław 31. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gratis! Dwie raty gratis! sklepach euro! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład 55 cali 4K Ultra HD LG, za który zapłacisz tylko 2332 zł 40 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny ruszyły. Ustrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za 1990. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mr. Freeze likes to rock and roll, got a black Cadillac, a whole lot of soul, he's a cool cat, baby. He's a real cool cat. He's a cool cat, baby, they call him Mr. Freeze. All the women know who's the coolest cat in town. Red hot women, he can cool you down. About it, he's the coolest cat around. All the women go crazy when he walks down the street. They scream and faint, they drop right at his feet. Everybody knows he's the coolest cat you meet. He's a cool cat, baby. He's a real cool cat. He's a cool cat, baby. He's a real cool cat. He's a cool cat, baby. They call him. Takim pięknym dniu jak Dzień Dziecka. Ja tylko chciałam powiedzieć panu Wojtkowi Manowi, że ponieważ uważam go za wieloczynnościowego, jeśli tak to można uznać, więc na pewno tkwi też w nim jakiś pierwiastek albo pokład różnych dziecięcych właściwości, więc mam nadzieję, że on to dzisiaj uruchomił i że to się jakoś objawi i czekam, na razie wszystko jest normalnie. Trochę mnie zaskoczył pani telefon, niby wszystko jest normalnie, ale przyniosłem grzechotkę, tylko nie używam, bo to by zakłóciło może ten dźwięk taki radiowy, ale chciałem coś zrobić spektakularnego, dziecięcego, ale wszystko, co mi przychodzi do głowy, to jest bardziej wizualne niż dźwiękowe. W związku z tym przejdę do dźwięku i zareaguję na list od pani Małgosi, która zauważyła pewną piosenkę bodaj 2 tygodnie temu, chociaż ona nie jest piosenką kierowaną do dzieci, to jej chyba syn, tak wynika z listu, był bardzo się śmiał i był zachwycony i pyta, czy dałoby się powtórzyć. No to uruchamiam jako wieloczynnościowy redaktor moje archiwum i jeszcze raz piosenka nie dla dzieci, ale podobno dzieci rozbawiła. By the taco stand with a hot tortilla in his hand. 5 tacos and beans is what he had. His face was clean, he looked pretty bad. But when he tried to eat the rest, there was a heartburn in the chest of Gringo. Gringo! Gringo! His breath was short, he turned kind of blue. I gave him tequila and pulled him through. He looked at me, said, thanks a lot, but you sure make your tacos hot. You ate too much, you ate too fast. He left, I thought I'd see the last of Gringo. Gringo! Gringo! One year later, he come in again, says, all the tacos you got, my friend. I put 20 tacos on top of his plate, but the more I cooked, the faster he ate. People were shouting for him to go on, when all of a sudden... Gringo was gone. They say it was age that made me sell the taco stand I love so swell. But on his grave, they can't explain the stale tortilla by the name of Gringo. Gringo! Gringo! Gringo! Hey, señor. Sí. What happened to your man? You know, I think he should have stuck to tuna casserole. Hey, you know what? He don't move no more. No, he should have stuck to some kind of bland food. You know what I mean? Ja w tym prawie muzyki i wcale nie dostałam cukierka. Sama chciałam. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Nawzajem, młody człowieku. Proszę tych dzieci nie męczyć, nie kazać im recytować do telefonu czegoś, co tatuś albo mamusia wymyślą. Otrzymałem też list od zatroskanej matki. Podejrzewam, że to jest kryptonim. To nie zatroskana matka napisała. W każdym razie treść jest taka, proszę pana, niech pan będzie bezkompromisowy, niech pan przestanie cackać się z tymi dziećmi i przygrzeje, napisała zatroskana matka. Droga zatroskana matko, proszę uprzejmie. A teraz proszę wszystkie zachwycone tą piosenką dzieci o uwagę, bo... Czarnoksiążnik. Już jest w studiu, czyli Mateusz Matyszkowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Znaczy obawiam się, że dzieci nie będą kojarzyć, o kim dzisiaj opowiemy, ale pan kojarzy, bo jak powiedział pan wcześniej, w latach 60. miał pan młodszą siostrę. Ja wciąż mam, tylko ona jest starsza niż wtedy. Ale wtedy, w te wtorek, czwartek i sobotę musiał się pan męczyć, podglądając to, co w telewizorze próbuje oglądać pańska siostra. No rzeczywiście, oglądałem siłą rzeczy, może nawet biernie, nie uczestniczyłem czynnie w tym, o czym pan za chwilę powie, bo... Ale to tak zawsze jest. Ja, wie pan, mam dzieci i wiem, jak to jest, tak? Aha. Mówimy, że tylko tam pilnujemy, co tam dzieci oglądają i tak dalej, ale trochę nas to cieszy tam, co tam sobie oglądają. W latach od 62 do 73 roku starsi podglądali za tym jednym okiem dwie bukowe kuleczki nałożone na rękawiczkę, stworzone przez Adama Kiliana, to on wymyślił te dwie laleczki nazywane Jacek i Agatka, a ożywiały je teksty Wandy Chotomskiej, słynnej Wandy Chotomskiej, która, jak wspomina córka, co wieczór w takiej wnęce w pokoju, gdzie stało jej łóżko, wymyślała kolejne odcinki, następnego dnia rano spisywała, dwa egzemplarze trafiały do telewizji, trzeci gdzieś zostawał w domu i dochowało się do naszych czasów u pani Chotomskiej 100 takich tekścików, na podstawie których opowiadały sobie te dwie laleczki. One właśnie się ukazały drukiem, panie Wojtku. No proszę, to może ożywić niektórym wspomnienia. Może ożywić, zwłaszcza, że mamy tutaj nie tylko teksty, ale także ilustracje samego Adama Kiliana, więc możemy wejść w klimat tych starych bajeczek. Ja jestem trochę za młody, nigdy nie oglądałem Jacka i Agatki, ale po przeczytaniu tych zachowanych tekstów stwierdzam, że ciężko dzisiaj czemukolwiek dorównać tego poziomu. No wie pan, to były postaci, teraz się mówi modnie, kultowe, bo była nawet seria różnych produktów, było mydło Jacek i Agatka. Wszystko zaczęło się od tego, co pani Chotomska wymyśliła. Córka Wandy Chotomskiej, Ewa Chotomska, wspomina, że jakiś czas temu jeden z banków chciał się reklamować Jackiem i Agatką, tylko zaproponowali, że to już muszą być tacy starzy Jacek i Agatka. No tak. Nie zgodzili się autorzy, bo Jacek i Agatka muszą być zawsze młodzi, muszą być zawsze dziećmi. Nie, no trudno sobie wyobrazić łysego Jacka i przygarbioną Agatkę w okularach. Bardzo dziękuję panu Mateuszu i życzę wszystkiego dobrego w dniu dziecka. Dziękuję bardzo.